الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. سورة حج باخر کے اوامر بیانی اتا اوامر خدا دا قرآن کریم دا هر سورت دا حکمت دے چه پہ اختتام کی خصوصی احکام را جمع کی چاگه یو قسم داغی صورت خلاصی ندی اخر کی ام دا صورت حج خلاصی بشکل باندی اتو اوامر ذکر کړی دي. سلور په ابتدا کې یا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر وجاهدوا دا پینځو او درې رستو بیانې اتفاقیم الصلاة و آت الزکاة و اعتصموا باللہ. چلانوی صورت حج مطلب داو چدا کارونا عبادتونا حاصل کے دستازو مسلمانانو عبادت تی دیوان دیتا سو مکلف یہ او دا سبب د نجات ته کسو کوئی چلا مونږ له نجات را کی کامیاب را کی نو په دې عمل کینو د نازل کړي دې د پاره یا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. ایمان والو دا عبادت تمام اقسام خاص الله لو کہ چې خصوصی پاره کې رکوع دا او سجده دا ځکه امام مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې مراد ته نمونز دے روکو سجده دوارا ذکر کری دی امرت تی نمونز دی چی منز کوئی تا بطولو عباداتو کی اهم او اقدم او افضل او اعلا او اجل عبادت تی مزک آگیوی چی دی که سجده نشتا مطلب تی نمونز دی چی منزو که اللہ لب که صرف وسجدوی راولی ده نبیا وسجده لازمی ده روکوی و سر راولی ده دا کنایش و دمانزن امام شافعی رحمت اللہ علیه وی چنا حدیث راولی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چه فضلت سورة الحج بسجدتینی سورہ حج فضیلت تا دے چی دے کی دو سجدے راغلی بلکې هم ذکر شوی وو او دام ده هغې دواړه کوي. ایمان والو رکو کوي الله ته او سجدې کوي. وعبدو ربکم نو دغسې تمام عبادتونه د خپل رب دپاره وکړئ. بل څوک لایق د عبادت نشته، عبادت به خاص د الله وي. مرتبه ځان له خبره ده، مرتبې او درجې الله ورکړي دي چې مخکې ووي. الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس، ملائکه هم پیغمبران پیدا کړی دي، انسانانو کې هم پیدا کړی دي، مرتبه او درجه یې ورکړی دي. لیکن د عبادت حق یې خو نه دی ورکړی والا، خدای توب یې خو نه دی ورکړی والا. چې داغي عبادت تی کیږي، داغي بندګی دی کیږي نه، مرتبه ځان لشه دی. هغه کې شک نشته دی، دا غي نه انکار نشي کېدی چې ملائکه له انبیاء او له الله مرتبه ورکړي دي. ورپسې داسي نور اولیاء او نیکانو خلق له خپل خپل عمل ډېری مرتبه درجه خو آخرت کې دی ورکړي دي. او خدای توبې په نه تقسیم کړي چې د دازي مواري شو، د دازي مواري شو نه، دا صرف د الله صفات ته. وعبدو ربکم، بندگی به خاص د رب کوي. وفعلوا الخير، کارونه کوي دنیا کې د خیر، کارونه کوي دنیا کې د خیر خواهی او د همدردی او د اصلاح، چې ټول په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دي. حدیث د دې قران تفسیر وکنه، دا آیاتونو چې کله به کې خیر لفظ راشي ډیر عام، کله به کې بر لفظ راشي لن تنالوا البر، نو حدیث ټول د دې تفسیر دی. ویلیو نبی علیہ السلام چې للمسلم علی المسلم خمس، دیو مسلمان په بل مسلمان دان پنځه حقوق دي. یعوذ اذا مرض، چې بیمار شي نو تپوس به کوي. وفعل الخير، چې دې څومره فضیلت دي چې بار بار راضی حدیث کې چې من عاد مریضا، څوک چې د بیمار تپوس لذی فإنه یجیع فی مخرفۃ الجنۃ، دا سیدل کدی چې د جنت په پخو می وو کې رواني، چې یو په لنګورو بل په لسیوان او بل په لاو وګه په لګیو سره په لګیو، بس مخرفۃ الجنۃ چې دې روان دن الله وی پزما کنه دې روان جنت کې روان دي. و اتباع الجنازۃ، او کله چې مړ شي نو جنازې لويزي. و اجابۃ الدعوۃ، او چې تعالی دعوت درکې نو قبلې به. ورد السلام، او کله چې هغه وی چې السلام علیکم نو تبا داغی جواب کوي چې وعلیکم السلام. و تشمیت العاطس، او پینزم داده چې هغه بنده جزا ده بس اختیاری ہے نی، کناسا پا ترشیو کی اتروشی و تمنگوائی و پرانجی و تسوکوائی انگی و تسوکوائی عربی کې وتا تاسو وي او غوي چې الحمدلله نو تا باندې لازم دي چې ته وو ته دعا کوي چې يرحمك الله. نبی علیہ السلام سره ناستو کنه غیبام پرنجی کول یو کنو نبی علیہ السلام ورتوی چی ارحمک اللہ چی بلو کن نبی علیہ السلام ورتو دعا و نکل ناو تا پوسو کن چی گورا اغتر دعا و کل غم دغا ترشیو کنو نور سخنو کنو اما تا دیو نکل نبی علیہ السلام یا غا الحمدللہ ہوئی او تا الحمدللہ ہوئی دا خوارشی لے اللہ طریقہ جوڑا کردی دا اس کار دا دن بے طریقی نہ دے تا با الحمدللہ ویلیو پزان با دی رحم کردیو چی خدای در باندی سخت تیرا کردی چی بلسو تی جوڑ نشو ویلیو اے دماکاو شو انتا ویلیو چی الحمدللہ نما با یرحمک اللہ ویلی دعا میا تکڑی وان نوسم دا سنت تی چی غبا الحمدللہ وی تبوتا وی یرحمکم اللہ یرحمک اللہ نکا غلو کٹی واقفی دا دین علماء سر ایناس تکڑی نا غبا تبیاوی چی یهدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ اتاستا ہدایتو کی استاسو حال لخکی جما ته هم دا څخه ست دعا وکړه د مؤمنانو خډیر خولي خوږی خبرې دي خان والي چې وسړې خو مؤمن او مسلمان شي کنه دغه سي نبی له سلام سره یو موقه کې ناس تونیو پرنجیو کنه نبی له سلام ورته وي بیا یو کنه چې بدرین د لهو کنه نبی له سلام وی چې ان الرجل مسکومن دیجو دو کامو آلے دی داگی طبیعات اسنشی ویلے کن کاغا دیروی چه نا دو کام نخو ماوی چه ترا تا دیر دیر دعاو کزو بیا بیا پرانجے کو ما اتو ما توی چه ارحمک اللہ نو خیار خلق خی کن اگی باوی چه سمرا دا پیغمبر دا خلی مبارکی نا مونگ تا دعاو خیجی نمون با پزور ازان لده پرنجی راولو خود دو دعا که ام مطلب ده دو دعا محتاجیو نو دا پینز خبر حدیث که راغلوی خویلی چلی المسلم علی المسلم خواه سلی تا بگوری گوری چه تا بلا بلا نی خواه دو مسلمان پا مسلمان بانده خواه مسلمان خوست دیر کم دی پوڑو که مال گدا پارچا باندې دا حق نه دی. تغسی نبی علیہ السلام ویلیو صحابه کرامو ته چې اتقو ځان بچ کې د لارو د ناستې نه لارو کې سلا کې نه ولاړ یې غنټو غنټو اتقو ایاکم والجلوس فی الطرقات ایاکم والجلوس فی الطرقات لارو کی مودری گئے خلق زیرازی ناری نئی زنا نئی اگیوی مالنا منہو بدن مونگ دا دین نخلاسی گدا خوگور خام خواب چسرے بار روزی نو ملاقاتو شی مرگری سرنو جوڑ تازہ خوشالا ملاقات کی ار سرازی بیا نبی علیہ السلام عجیب انسان ده نوې وتا چې نه خامخاوه کوي ها ویزه خاله چې نخلاسيږي کنه نو ادو بیا د لارې حق ادا کوي حق الطريق محصول ورکې کنه خو هغه محصول نه چې چونګي لګي دي د ظلم محصولونه ادو حق الطريق دلاره حق ادا کئ نو هغه وی چې ما حق الطريق دلاره حق څه دی چې لار خو نو جوړ کړی هغه وخت کې خپل پل جوړ کړو چې بیا و تناستو کلونا چه اغا دغا لانه دی پورا شوی وی حق دلاری داده چه رد السلامی سوک سلامو کنو جواب ورکه وغض البسور او نظر کتا که کتا گوره زمکی تا گوره چرتا پا محرماتم نظر اون لگیم و اماتت الازا عن الطریقیم کلار کیس نقصانی و ضرری شی پروتی که کانتا دا که گتا دا کلار گیده که ناغا لرکه ضرری شی دلاری نلرکه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الامر بالمعروف نهي عن المنكر کوي کنه دغه خامخا په لارې بدا سوګزي چې هغه دې ته محتاج وي هغه کې وسې ديني غلطي او نقصان نه وتبوي کنه الکه دا پنسي اوچته کا پیغمبر وی چې دا پور کې سوځي پنسي هر پس راخ کې شي چی منکر وینه نو رد بکاوه رد بکاوه چی تانه او تالا سینه دی اخکاری کساب خانی تخونه زی خام خواد منکر بلاری که تا دعوت بچلی کن وفعلو الخیر اللہوی دا دا خیر کارونه دا بکاوه نو ولی لعلکم تفلحون کستاسو رشتیا دا نیتی چی مون کامیاب شو نو کامیابی پدی که دا پدی کارونو دا سنت که دا چی پیغمبر مون تا حوال کری فینزم و جاہدو فی اللہ حق جہاد او جہاد کوئی دا اللہ پلار کی اگا جہادو چی حق دے کاغه جهاد دې د کافرو سره په تور باندې نو دې میو قسم دې جهاد عام دې کاغه جهاد دې په جبي سره چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دې دا حق جهاد دې کاغه جهاد دې په خپل مالونو سره یو سره تل نشي نو مال دې خرج کړي بیا مواله مان فسهم پا مالونو سرا و پا نفسونو سرا دغسی کاغا جیحاد دخپل نفس سرا دے دا علوم بے جیحاد دے دخپل نفس سرا جیحاد زکا نفس او شیطان دی مرگری دی کنا دی انسان تا اسخت مقابله شروع کړی دا وسره نلایي مضبوط شه غره کلک شه دشمن ډیر زور اور دی مقابله وکړه د نفس او د شیطان حق جهاده ها کوم حدیث چې ناغلو نو حدیث نه دی اور چا نقل کړی دا سپه را اخلاص دی چې نبی علیہ السلام پخپل راغی دی جہاد نا واپسو کنا سوک نور سوک رالو ناغی تا پخیر آلیوی و بیوتاوی چی تاسو واپس شے دی واپس شوئے دو وڑو کی جہاد نا لوی جہاد تا سوک دا سے نقل کی اولی دا حدیث چی پورا معلومات نین نو آکل او شانتی اکل او کله داس ویلی چې نبی علیہ السلام پخپلوي چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر مونږه واپس شو د وړو کې جهاد نه لوی جهاد ته چې هغه جهاد د نفس سره دی دا حدیث نقل کړی دی سالبی ډیر کمزورې سړی دی بالکل بے اعتماد دی دغه سي بے حقی او سند یہ نشتا کشتنوا کمزور دی او نسائی ہوئی چی دا دا ابراہیم ابن ابی عبلق واللی تابعی دی پیغمبر خبران دا تابعی قواللی کڑے دی بس او حدیث نی خلقو لدمرد بس یو قول کړي کسو کې منی و دی منی سو د پیغمبر خبره نه د صحابي خبره نه د تابعي خبره کړي دا هغه بدغه ته جهاد اکبر وینو جهادو کې د الله په لار کې هغه جهادو چې حق دی چې د الله رضای پکې بل څه مطلب پکې نه خالص د الله رضای حق جهاده ولی دنیا کې چې څوک سکه نو جهاد نوم پکې دی ښا که سیاسي پارټۍ هغه ځان له د کورسۍ د پارمنډې وای نو جهاد کانفرنس او کنه گزاره کاوه الله نو یریګه دا کوم جهاد دی جهاد د کورسۍ د پارې د ووټ د پارې خدار چې خپل اخوخه تپوس نشته کنه نا پرسانه خار خدا غسی تپوس نشته ته چا په غره په ملک باندې جګړې هغه ته به جهاد وای ته چا بول سره دښمنه ای اباغه بینوم د جهاد یې خي نو دا غو حق جهاد یې نه ده کنه حق جهاد چې صحیح حدیث کې راځي ټنګې دلې دا او چې نبی علیہ السلام وی چې حق جهاد صدق کلمۃ حق عند سلطان جائر ظالم تا حق خبر کول کاغه بادشاہ دے کاغه وزیر دے کاغه بلسو دے کو چیغه تا حق خبر کین دا ډیر لوی جهاد دے حق جهاد وی دی ته کدا خو هر وخت کې دی شي د دې موخه خو هر وخت کېشته دی دنیا کې ظلم کی کنه ظالمی هغه تبا حق خبره کې سره دینه چې هغه وخت کې کوم بادشاہانو هغه صحیح مسلمانانو هغه صحیح خدمت کاو د دین دغه هارون الرشید بادشاہ چې و ځکه لولو امامان دغه قاضیانو قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه او هغه نه چې تغلطی او نقصان شوی و نو سفیان سوری با پوخ باندې سورو اعلان به کو چې یا هارون انت ظالم وانا ظالم ان لم اقول لك انت ظالم اے هارون تو ظالمی او که زه تا ظالم اونو يم نو زه ظالم يم ولي په دې په دې باندې چې بادشاہان خو تاسو ته محتاج دي تاسو باندې حق دی نو هغه حق دغه دی چې کله هغه غلط اخپک دین تاسو په اواز کاوه هغه زمانه چې د هارون الرشید ټول کار د دین سره علما به تناستو فیصله به کولې په قران او سنت خو بیا هم چې تاسو غلطي وتی شوي کنه د حق پرستو دا شان دی حق جهاده هو اجتباکم اللہ غرکلی تاسو دا جہاد دا پارا قرطبی ہوئی لزب والجہاد چی تاسو با دا دین حفاظت کوئیں او دا دین نبا دا دشمنانو دفاع کوئیں دی دا پارا غرکلی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې راوسته پتا سو باندې پدې دین په اسلام کې سو سختی نشته آسان دین دی الله دې امت لړی رسان دین نازل کړی دی نه دې راوسته پتا سو باندې پدې دین کې په اسلام کې من حرج ذره تکلیف هر عبادت کورن پاغي کې سمره آسان تیاره کله مانزه مسله ده نو الله رب العزت وی چې په کلی کې سو مصیبت تکلیف نشته نفر سلور رکعت کوا سنتوم ور سره کوا او چې په سفر باندې نو دوه رکعت کوا بس وسلور په ځای باندې دوه رکعت شو چې د په سفر باندې او ته واپس راغلی نه یاد یې غبل ځای کې نیت ته اقامت نه دی کړې لکه دلته خلق راغلی خو دلته خو دې نیت کړې دی اقامت کنه نو دې ته وطن دی اقامت وی او خپل کلی وطن اصلي دی نو چې وطن اصلي کې نوم به پوره کړي که وطن دی اقامت کې نوم به پوره کړي او چې د دین بدل را بدل شوی نو باز دو رکعت فرض بس نه سنت شتا صرف د سارا دو رکعت ډیر نبی علیہ السلام کړی نو وک تا سانتیاو کنه او د جنگ په وخت کې بیا بل شانتی دی یو رکعت یې کړی دی امام سره دوړلې جوړی شي یو رکعت کې نو غلال شي نو بیا بل را شي نو بل رکعت کې اسانتی یې کړی دیم ویلی چی گورا که بدن کې سو تکلیفی مرضی مصیبتی نو قیاما و قعودا و علا جنوبکم پولاری ام کی گیا و پناستی ام کی گیا و پڑڑا ام کی گیا مند بنا پری دی نور تا بانده اللہ سختی نکی تا تا ایسا نکلی تا بانا نشی کولی چنشم کولی ریر پکی دا بانا کئی کنا وی جامعی میں کلی ندی یا خدای تو جامعی خود سندکونا ڈک دی خطا تا منس و عبادت نخکاری کنا خوا دام سعو در دیو بانا دا باقی کم فقہا ویلی چی داغه زمانه خبره کنه چې یو جوړه بوا یا به دوه زیات نه زیات او اخ به د منځو او پلیتی به پکې نو ویلو چې څومره پلیتی به پکې سلورم برخه او پلیتی کیږي وسره چې عذر دا پېښ نه کیخه کومه مسله د روزي او د صوم ده الله به کې څومره موقع او وسعت کړي توسع یې کړی دا چې فمن کان منکم مریضن ک بیماری نو رمضان ستاد پاره شعبان دی ستا خو حدا کني سی اوم او کخري نو بیا به بلمیاش کې یو لسمیاش ته جار کله دی خو هي باقي کې ونسا که په سفر باندې نوم تا رخصت ته او کداسی پکې چې بالکل نیوې نشي چې نه نه بس 10 منټه پاسو بس کماو پیپړې مې کار نه کوي سن کوي نو بس فدیه ورکوا الذين يتيقون فدیه طعام مسكين دغه سي د حج په مسله کې څومره سانتیا کړی چې حج پتا باندې نشتا ولي ذکر اللہ ویلی من استطوائی لے سبیلا اگر چاہ باندی فرض دے چی اغت لیشی دسور لے انتظام ورسری دکرائی انتظام ورسری دتلو راتلو دا غزید خرچی دا غسی کور کی امستا تراتلو پوری راشن شتا دے عرص برابر دی نبی آبازی حج دے اگر دے کی کمی انو تا باندی حج نشتا دے اگر فرض حج در باندی نشتا ان استطاعه و سره شرط کړی دی چې دا خو طاقت خبره ده الله حضور نکي چا باندې دا الله دین دی نو ځکه آسان دی ښا کله بنده دین ته لاړ یو خو ده په توبو باندې ګټ کی چې دوره بدا چل کې ادوره بدا چل کې په توبو باندې ګټ کی خو چې دا الله دینی کنا ناډې رسان دی سمرا سانتی آگا نکلی دی یو دری تنے پاکی جدا کلی چلیسا علی الاعما حرجن ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. پلون باندې په دین کې سختی نشته، په ګډ باندې نشته، په بیمار باندې نشته. څنګه جهاد په نه ده فرض، حج په نه ده فرض، د جمعې مامونز په نه ده فرض، د اخترونو هغه په نه ده فرض، هجرت په نه ده فرض. دې دریو سره ډېر اسانتیا کړې، ځکه عذر دی وته کنه، معذور دی کنه. دغسې زکات په مسله کې څومره اسانتیا کړې ده چې تا سره ګوره نصاب برابري، کاغه د روپوي او کاغه د اشرفوي او کاغه د سوني او کاغه د چاندي او کاغه د وخانوي او کاغه د غوانوي او کاغه د ګډو بيزوي، هر یو له جدا نصاب دی، جدا نصاب تا سره برابري. او کال واولي نووس با زکات ورکه، اکه دې کال کې چرته اخوا دې خواشو ولې اخو دې رومر دې کنار سو بګی راځي، نصاب د نګډ وټ شو، کم شو، خرچ شو، بس نشته در باندې. تر دې پوری چې لکه ده د کال د پارمیاش مقرر کړی و چې یو رمضان بل رمضان اس خلق سانتیا د پار نور داد زکات میاش نه، زکات ارمیاش کې اروز کې اور کولی شي. خو دې دا سانتیا د پار چې یو رمضان او بل رمضان چې کال تیر شي کال واوړي ده، نو چې رمضان راغې نو کال پورا شو، اتا سره خن حساب شته دی برابر. او تاوی چې ننی ورکو ما سبای ورکو ما ننی ورکو ما سبای ورکو ما روجه تیر شوا او مال ختم شو، عرص جل چو شو، یا پافت سماوی باندی چیزن خدای طرف نصب، او یا تا پیس کور مور جوڑ که گاڑی ماڑی تا ضرورت تی، نبس زکاة نشت تا باندی. سر دین عقلوی چی دا خستا کمزوری وا تا رستوالیو که کار پورا شوی او تا ٹیل ٹال کون، نا بس اللہ وی زکاة خوبا دا مال ناو باسن چی مالو سر نشتا، نو علالیه تم را سانتی اللہ کردی دا کاروبار پشی کی زکاة نشتا، حساب کتاب مکوا چی دا ما گاڑی دی دا شلو لاکو دی دا دیر شلاکو دی دی با زکاة ورکوم، نو نا داو دا کاروبار شی دی، داو ستا رزق دی چی دا دینا سیواشی او تی جمع کی او کال پی واوڑی قرضونه در باندی نی او خپل ضروریات د زندگی دی پوری، ضروریات سو دی کور دی خپل یی، یو خدمتگار دی یی، یو ساروی دی یی، وامی خایا دا ملما دا خدمت یو زی دی یی، دا ضروریات دا زندگی دی دین چې علاوه شي اتا سره مولینو زمرا سانتی الله کړی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه درا واست تاسو باندې په دې دین کې څه تکلیف او څه سختی. ملت ابیکم ابراهیم، ای خلقو تابعداریو کې د ملت د پلار تاسو چې ابراهیم علی السلام دی، او دا ټولو پلارینو دی امت کی خوارق سم خلق شتا، نو بس دا ټولو پلار زکا دے چې نبی علیہ السلام دا ټولو امت پلار دے کنا، زکار پیغمبر دا امت پلاری کنا خا. او نبی علیہ السلام دا آغا پا اولاد کی راغل دے نو زکا آغا تا ہم دا ټولو امت پلار ویلی شی کنا خا. ملت ابیکم دا خواغا دین دے تابیداریو کے راٹنگ یہ کے دین دے ابراہیم علیہ السلام جستا سو نکو ہوا سماکم المسلمین، قراغ تاستا نمی خدے دا مسلمانانو، یو دا معنی دا دو قول دی بگی کوم دی اخره اسوره بقره کې راغلی چې کله بیت الله جوړاو دعاګانې کړې وي یو دعا یې پکې دا کړې و چې ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک الا مونږ ستا تابعدارو ګرځي همیشه او زمونږ په دې اولاد کې هم داسې امت پیدا کی چې هغه مسلمانان دي امه مسلمه لک وې زغه یادې چې نومه ته خیر مسلمان اته معنا دا ده چې هوا الله تاسو ته نومې خیر مسلمانان او دا معنا به تر ده څنګه د ابراهيم عليه السلام نه په دې الفاظو باندې نه نقل شوي چې سم چې المسلمین مسلمات الله کوي ویلې الله تاسو ته نومې خیر مسلمانان من قبلو مخکی کتابونو کې هم تورات انجیل زبور او فی هاذا او په دې قران کې هم لیکون الرسول شهیدا علیکم چې شهید پیغمبر په تاسو باندې بیانونکې د قران اول زمواري زده ده چې دې تاسو ته بیانې وتكونوا شهداء على الناس او شیبا تاسو بیانون کی په خلق باندې نو سلسله به نه ختميږي دین باندې ختميږي هغه ویلو په اخري تقریر کې داغه حج چې بیا رخصت شو دنیا نه حجۃ الوداع چې هل بلغتو ټول ناس ته ما تاسو ته د الله دین اورسو اغیوی آو نویلی یبلغ الشاہدو منکم الغائبان چکم حاضرین دی اغیبان دی لازم دا چی غائبینو تیو رسی چیزکم خلقو تنیم رسی دلی او زمان سر ملاقات نید شوی ناغتا سبان دا غیر رسول لازم دی او دا با ام دا سیل که چی ماو تاو رسولو و دې دین سلسله ذکر کړ چې دا دین نه ختميږي چې هر زمانه کې د دین رسول کې موجود دي چې وتكونوا شهداء على الناس تر څو کې قیامت کې مراد نه گواہی شي نو شیبا پیغمبر پتا سبحان دی گواہی کون کې د صفای کسو کې اعتراض کوي چې دا امت تا خودی رست راغلی دی دی کم زیو چی پا مونگ باندی گواہی کئی دنوح علیہ السلام قوم باوی نور باوی چی دی سنگا گواہی کئی دی خود مونگ نا پزرگونو کالا رست راغلی نبی علیہ السلام براشی او دخپل امت صفائی باو کی تزکیہ باو کی داغد گواہی دامانا نو چی اگئی تزکیہ اکڑا نو بس دا صحیح گواهان شو کنه د دې شهادت به بیا قبولی کنه او د ټول شهادت دار و مدار په قران باندې دي چې دی به توي کډی رست راغلی یو استاد واقعیت را تدا سي په زور او زیر سره معلوم دي وی وایو دتا هغه د نوح علی السلام دا واقعیت د دې پر راغلی کنه شیبا پیغمبر پتا سبان دی گواہی کو ان کے استاو صفائی بکی او شیبا تاسو پا حلق بان دی گواہی کو ان کی فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ پس دی اعمال بان دی پابندیو کے قائم کے منزنا پا وقت بان دی پخپلو خپلو پورا شرطونو سرا دیر په حضور قلبی سرا چې دا بدنی عبادت تے اور کے زکات حق دا اللہ پا مال کے واتسمو باللہ او دا اللہ پا کتاب باندے لاسو نو لگوئے اللہ بدا عبادت کولشے چستا سو عمل پا قرآن باندی کنخا واتسمو باللہ دا مپریدے قرآن مپریدے چه هر زیده تا اس سره دا نه چې جمعات کیه او بل ځای دی، نه جمعات کې دی اوموی، کور کې دی اوموی، دیره کې دی اوموی، کوم ځای چې تاسو یې نو قرآن وستا سو مرګري واتصمو بالله هو مولاکم، الله ستاسو دوست دی. دا کتاب ځان سره ساته کنه، تاسو سره به د دنیا دوستانو نه خو ځان سره ساته او ډیر په فکر سره کنه چې دا مال نه خراب کړی دا نو الله دا نه ځان سره نه ساته، چې اصل دوست د مسلمانانو خو الله دی، هو مولا کو فنعم المولا، سو بهتر دوست دی چې په هیڅ خبره باندې تاسو نه خپکړي نه غمجن کړي نه نیمګړي کړي، داسې دوست به پیدا نشي. فنعم المولا ونعم النصير، او څه ښایسته مددګار دی چې څه غواړې نو داغه نه غواړې، مدد به د الله نه غواړې، نصير الله دی. غیر الله ته آوازونه کوي، په دې ختم کړه چې سوره حج خلاصه سوا چې ونعم النصير مددګار الله دی، هر قسم مدد چې وینو کوي به درسره، که ستا د صحت مسئله ای، که ستا د رزق مسئله ای، که ستا د غم او خاده مسئله ای، که ستا د صلح او د دشمنه مسئله ای، نو دا اللہ نا بغواری بس چی اللہ ار قسم سخت جرازی، نو نعمن نسویر دی، دیر خمددگار دی، نور خلقو بشانتی نده چی تا سر با دوکا کئی تاو مینستا کی او بیا با دی تپوس نکئی، نا نا دا مطلب د صورتو چې قرآن مونږ ته تعلیم راکړي د الله رب العزت د بندګۍ او داغه نه د حاجت او د ضرورت غوښتلو، داغه نه د مدد غوښتلو، هغه ته د آواز کولو او په هغه باندې سنجیده عقیده ساتل، اعتماد ساتل، توکل کول، دا د قرآن مطلب یې همیشه نو.